Auzi, dragă, mă ajut și pe mine. Susține din 7 litri. A, susține vederea. Este luteină, dar în doze mari. Cu timpul, nivelul de luteină, componentul natural al maculei, scade. Acest lucru poate duce la slăbirea vederii. Vedixin Max este un preparat ce conține 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat, fiind îmbogățit cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața și bun găsit la jurnal. În județul Vâlcea, o fetiță de 12 ani a murit după ce a fost luată de ape. Probleme cu inundațiile sunt și în județele Neamț și Sibiu. Autoritățile din județul Neamț continuă să ajute populația afectată de inundații la scoaterea apei din gospodării. Tragedie în județul Gorj. O polițistă, mama sa și copilul ei de 6 luni au fost găsiți împușcați în casă, să iau în calcul mai multe ipoteze. În Grecia, bilanțul incendiilor declanșate în urmă cu 6 zile pe coasta de est a regiunii Atica ajunge la 91 de morți și 25 de dispăruți și este stare de urgență și în California, unde incendiile de vegetație au ucis 6 oameni. Înapoi în țară au fost 3 zile de distracție la festivalul Europa FM live pe plajă. Îți trimit energia asta a lor după scenă. Venim de 4 ani, venim cu mare drag. Am venit datorită copilului. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Tragedie în familia unor polițiști din județul Gorj. O polițistă, mama acesteia și fiul de doar 6 luni au fost găsiți împușcați în casă. Cel care a anunțat autoritățile a fost soțul polițistei, polițist și el, iar arma folosită a fost cea pe care el o avea în dotare. Anchetatorii merg acum pe mai multe variante, o dublă crimă urmată de sinucidere sau o triplă crimă executată de o persoană, relatează Iulia Nochi. Tragedia s-a petrecut în comuna Bălești, la doar 5 km de Târgu Jiu. Inițial, soțul, polițist și el, a fost cel care a anunțat că soția și mama acesteia au fost împușcate în casă și că cel mai probabil soția a fost cea care și-a împușcat mama și apoi s-a sinucis. Nu a știut că și fiul lor, în vârstă de doar 6 luni, a fost și el împușcat. Apelul la 112 nu conținea această informație. Echipele ajunse la fața locului au depistat că într-o altă cameră și băiețelul prezenta plăci prin împușcare și de altfel era singurul care mai prezenta semne vitale. A fost dus de urgență la spitalul din Târgu Jiu, aici însă medicii au încercat aproape 2 ore să-l resusciteze fără succes. Leziunile au fost extrem de grave. Băiețelul nu a supraviețuit. Sunt luate în calcul acum de anchetatori mai multe variante, cea prezentată inițial de soț, dar și varianta că altcineva i-ar fi executat pe toți. Arma cu care s-a tras era cea a polițistului, deținută legal acasă, însă anchetatorii verifică și dacă aceasta era păstrată în siguranță și cum a fost posibil ca soția, polițistă și ea, dar aflată în concediu de maternitate, să aibă acces la aceasta. Femeia în vârstă de 33 de ani lucra în poliție din 2006 și fusese testată psihologic anul trecut, înainte de a intra în maternitate. În județul Vâlcea, o fetiță de 12 ani a murit după ce a fost luată de apele pârâului Bârlui. Apele au ieșit din matcă în urma unei ploi torențiale. O altă persoană este dată dispărută în comuna Lădești, județul Vâlcea. În județul Neamț, mai multe familii au fost evacuate din comuna Poiana Teiului din cauza unei alunecări de teren. Mai multe drumuri din județ au fost blocate de arbori căzuți sau au fost acoperite de apă. Cu amănunte, Catinel Cojocaru. Autoritățile din județul Neamț continuă să ajute populația afectată de inundații la scoaterea apei din gospodării. Pompierii militari au fost solicitați să intervină în comunele Poiana Teiului, Pipirig, Borlești și Piatra Șoimului. De asemenea, la Poiana Teiului s-a produs și o alunecare de teren, în urma căreia 2 case se află în pericol, astfel încât cele 2 familii care locuiesc acolo au fost evacuate la rude. Un pod pe un drum județean a fost afectat de ape în localitatea Hoisești, iar circulația se desfășoară pe un singur sens de mers în continuare. Din Neamț, Catrinal Coșocaru, Europa FM. În județul Sibiu, ploile abundente au afectat 10 de gospodării în mai multe localități. Pompierii îi ajută pe oameni să evacueze apele din curți. De la Sibiu transmite Iuliana Damian. Județul Sibiu se află sub avertizare cod galben de ploi abundente, iar problemele au apărut deja. Peste 20 de gospodării au fost afectate, curțile și beciurile oamenilor s-au inundat, iar în unele locuri apa a ajuns până în casele lor. Pompierii au fost chemați să intervină cu motopompe în 8 localități. La Ilimbav, pârâul din localitate a ieșit din matcă și a inundat un drum comunal pe o porțiune de circa 100 de metri, iar stația de gaz din aceeași localitate risca să se umple de apă. Pompierii au intervenit acolo pentru a lua măsuri, astfel încât să prevină inundația. Tot din cauza ploilor, 2 stâlpi de de telefonie din lemn dintre localitățile Sadu și Râul Sadului s-au înclinat și riscau să se prăbușească pe drum. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Între timp, un primar din județul Suceava a anunțat că renunță la zilele orașului ca să repare drumurile distruse de inundații. Edilul acuză că a primit prea puțin bani de la guvern. Sorin Saizu relatează. 80.000 de lei va aloca primăria orașului Sucevean Dolhasca pentru repararea drumurilor și a pădețelor afectate de inundații. Edilul Decebal Isache a transmis pe pagina sa de Facebook mesajul prin care a anunțat cetățenii că în acest an nu se vor mai organiza zilele orașului, urmând ca banii alocați pentru eveniment să fie redirecționați spre drumurile afectate de inundații. Decizia a fost luată după ce autoritățile locale au fost înștiințate că vor primi de la guvern doar 16.000 de lei pentru refacerea infrastructurii distruse de ploile abundente din ultimele săptămâni, în condițiile în care ar fi nevoie de o sumă de cel puțin 10 ori mai mare. Pentru cei care nu înțeleg această decizie, edilul a anunțat că va posta pe rețelele de socializare imagini cu drumurile afectate. Sorin Saizu, Europa FM. Un nou cod galben de instabilitate atmosferică este valabil până diseară la ora 21. Sunt vizate sudul și estul Transilvaniei, vestul Moldovei, local Maramureșul și zonele de munte. La ce să ne așteptăm, ne spune meteorologul Oana Păduraru. Fenomenele vizate, cum deja ne-am obișnuit, instabilitatea atmosferică accentuată și cantități importante de apă. Se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil chiar vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și izolat 50-60 de litri pe metru pătrat. Totodată trebuie menționat că astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și în restul zonelor țării. Meteorologii ne spun că ploile nu se opresc nici în prima săptămână din august. O perioadă stabilă până în momentul de față, cu datele pe care le avem până acum, nu se întrevede încă. Prima săptămână din august, adică cam atât, mă rog, este anticipația modelelor pe care le urmărim noi și nu pare o stabilizare semnificativă a atmosferii, adică în continuare vor fi manifestări de instabilitate, dar temperaturile se mențin apropiate de cele normale. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. De ziua imnului național, gafele se țin lanț și nu vorbim doar de ale premierului Viorica Dăncilă. La primăria Sfântul Gheorghe a fost arborat un steag negru lângă cel al României. Președintele executiv al UDMR precizează că steagul a fost arborat în urma decesului unui cetățean de onoare al orașului care primise distinția pro urbe. Este doar o coincidență nefericită, a spus președintele executiv al UDMR. Cât despre noua gafă a premierului Viorica Dăncilă, ieri a fost a treia în numai o săptămână. După confuziile și bâlbele din vizita oficială în Balcanii de Vest, ministrul a transmis ieri un mesaj scris de ziua imnului național. Ce a ieșit, ne spune Anca Simina. De ziua imnului național, premierul Viorica Dăncilă rescrie nonșalant istoria. Deșteaptă-te române, scrie prim-ministrul într-un mesaj oficial, le-a insuflat curaj românilor în multe momente ale istoriei moderne. Ba vine și cu un exemplu. Citez. I-a mobilizat și pe cei care la 1 decembrie 1918 s-au adunat pe Câmpia Libertății de la Alba Iulia. Am încheiat citatul, doar că celebra Câmpia Libertății nu e la Alba Iulia, ci la Blaj, unde s-a ținut în realitate Marea Adunare Națională din mai 1848. Adunarea de la 1 decembrie 1918 nu e legată de Câmpia Libertății, ci de câmpul lui Horea. Mesajul semnat de Viorica Dăncilă confundă așadar 1848 cu 1918 și Blajul cu Alba Iulia. După 3 ore de la publicare, a fost modificat pe site-ul guvernului și retransmis redacțiilor de știri în forma corectată. Este a treia gafă a prim-ministrului în numai o săptămână. Înainte de a face urări de ziua imnului național, Viorica Dăncilă a uimit în turneul său oficial din Balcani. În Muntenegru a încurcat capitala țării în care se afla cu cea a Kosovo, nerecunoscut de România ca stat. Iar în Macedonia s-a declarat primul prim-ministru care vizitează țara și a inventat două noi cetățenii, cea macedonă și cea a română. În Grecia, la 6 zile de la declanșarea incendiilor care au devastat coasta de est a regiunii Atica, bilanțul morților ajunge la 91. Pompierii anunță că mai sunt date dispărute 25 de persoane. Între timp, incendiile fac ravagii și în Statele Unite. 6 oameni, dintre care 2 copii, au murit în incendiile din California. Mii de persoane au fost evacuate. Flăcările au distrus peste 500 de case și 135 de clădiri sunt avariate. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Au fost 3 zile de concerte și distracție pe plaja dintre Venus și Saturn. O nouă ediție Europa FM Live pe plajă a adus pe scenă unele dintre cele mai cunoscute nume din muzica de la noi. Oamenii au cântat și au dansat alături de artiștii preferați. Prima seară a fost dedicată rock-ului. Au urcat pe scenă nume consacrate și iubite precum Toulouse-Lautrec, The Monojacks sau Vița de Vie. Trupa Cargo a încununat o seară de rock pe sufletul iubitorilor acestui gen. A urmat alte două seri maraton de muzică bună și distracție. Vreme bună, dar și muzică pe măsură la Europa FM Live pe plajă. Petrecerea a durat de după amiază până târziu noapte. Două voci feminine au deschis show-ul, Lidia Buble și Antonia. Dar următoarea care a făcut atmosfera a fost Feli, urmată de Van. Ritmurile s-au schimbat puțin apoi, dar muzica a rămas pe gustul publicului, a urcat pe scenă Ștefan Bănică. A venit rândul Andrei să aducă pe scenă hituri. Nici Eclipsa de Lună nu a rămas neobservată. În timp ce Andra cânta, pe ecranele amplasate pe scenă rulau imagini spectaculoase surprinse de camere în direct. Concertul a continuat cu Smiley, care, născut pe 27 iulie, a avut parte de o surpriză. Andreea Esca a venit să-i cânte la mulți ani alături de public, dar și familia. Până dincolo de miezul nopții, Delia a reușit să-i țină în priză pe spectatorii dornici de distracție. Aici este unul dintre cele mai potrivite locuri în care putem să cântăm piesa asta, pentru că... Vrem o țară ca afară, au cântat alături de Cornel Ilie de la Vanc 10.000 de oameni prezenți pe plaja dintre Venus și Saturn. Show-ul a fost deschis de ritmurile pline de bună dispoziție ale celor de la Gașca Zurli. Au urmat Vanotec și Eneli și Irina Rimeș. Bere gratis, The Motan, Holograph și Voltaj sunt trupele care au ridicat apoi distracția la cote maxime. Tudor Chirilă i-a îndemnat pe cei din public să se implice și în campania Fără Penali. Semnați, fraților! Spectacolul a fost închis de Carla's Dreams. Care a fost atmosfera și cum s-au simțit oamenii la concertul Europa FM Live pe plajă, am aflat chiar de la ei. Ar fi nedrept să spun că am venit pentru Vama, chiar dacă este trupa mea de suflet. Toți artiștii sunt absolut deosebiți. Cântă foarte mulți artiști care îmi plac mie, Andra, Antonia, Lida Buble, toți. Vița Motansă, Carla's Dreams, iar dacă îl întreb, fetele sunt mari fane Carla's Dreams. Am fost de la 4:30 la Gașca Zurli. Am venit datorită copilului, că ne cântă în fiecare seară Smiley cu Feli, vals, vals. Îți trimit energia asta a lor după scenă. Venim de 4 ani, venim cu mare drag, venim pentru toți, în principiu pentru Voltaj, da. Și ne simțim ca la 20 de ani. Europa FM e cel mai tare. Nu scăpăm de ploi nici astăzi, va ploua torențial pe arii restrânse în zonele de deal și de munte, locale în sudul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. În București, vreme instabilă, ploile vor fi posibile mai ales după amiază, iar maximele vor ajunge la 29 de grade. Știri din sport acum ne le aduce Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața, FCSB și Dinamo au terminat la egalitate 3-3 derbiul jucat aseară pe Arena Națională în etapa a doua a Ligii 1. Scorul a fost deschis de Roșu Albaștri în minutul 10, când Arlem Noere a fost lăsat liber și a trimis în plasă din mijlocul careului. Primul gol egalizator al dinamoviștilor a venit în prelungirile primei părți de la Mircea Axente. În minutul 55, Florinel Coman, intrat la pauză în locul lui Teixeira, a executat un corner, mingea a căzut lângă bară, l-a lovit apoi în picior pe portarul pe Nedo și a intrat în poartă. Dinamo a egalat iar în minutul 61, când Dan Nistor a șutat bine de la 12 metri. FCSB a revenit din nou în avantaj în minutul 69 prin dubla lui Florinel Coman și tabela a închis-o în minutul 89 Mihai Popescu cu capul de la marginea careului mic. Dinamo putea chiar să câștige în prelungiri, dar șutul lui Nistor de la 20 de metri a trecut razant peste poarta lui Bălgrădean. Tot ieri s-a produs și o mare surpriză în Liga 1. Sepsi OSK Sfântul Gheorghe a învins-o acasă cu 1-0 pe Universitatea Craiova. Golul a fost marcat de Tandia în minutul 61, iar oltenii rămân fără victorie după ce în prima rundă au remizat 0-0 cu Poli Iași. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Ungariei pe circuitul Hungaroring. Britanicul de la Mercedes, campion mondial în titlă, a plecat din pole position și a controlat toată cursa, devansându-l cu peste 17 secunde pe principalul lui rival în lupta pentru titlu, germanul Sebastian Vettel, și cu 29 de secunde pe coechipierul acestuia de la Ferrari, finlandezul Kimi Raikkonen. După acest succes al 67-lea din carieră și al 6-lea în Ungaria, Hamilton și-a consolidat primul loc în clasamentul general al piloților, distanțându-se la 24 de puncte de Vettel. Următorul Grand Prix de Formula 1 va avea loc după pauza de vară, la 26 august, pe circuitul belgian de la Spa-Francorchamps. Până atunci, în clasamentul constructorilor, conduce Mercedes cu 345 de puncte, urmată de Ferrari cu 335 și Red Bull Racing cu 223 de puncte. Galezul Geraint Thomas de la echipa Sky a câștigat cea mai mare competiție ciclistă a lumii, Turul Franței. Ultima etapă desfășurată ieri între Uille și Paris, care s-a încheiat ca de obicei cu un sprint pe Champs-Élysées, a fost câștigată de norvegianul Alexander Kristoff de la UAE Team Emirates, care s-a impus în fața germanului John Degenkolb de la Trek și a francezului Arnaud Demar de la FDJ. În vârstă de 32 de ani, Thomas a bifat cel mai important succes al carierei și succede colegului și compatriotului său Chris Froome, care a cucerit trofeul în Marea Buclă de 4 ori din 2013, 2015, 2016 și 2017. În clasamentul general final, Geraint Thomas a fost urmat de olandezul Tom Dumoulin de la Sunweb la doar 1 minut și 51 de secunde, iar al treilea a fost Chris Froome la 2 minute și 24 de secunde. Mulțumesc, Vasile Constantin. Ora 7 și 16 minute. Alte informații găsiți pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro și peste oră începe acum deșteptarea cu Radu, Teo și Filip. Ce începe? Deșteptarea. Bună dimineața. Deșteptarea. Pe aceeași frecvență cu tine.